آپ کے پاس تھوڑا علم ہے یا زیادہ علم ہے؟ جتنا کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اتنی خشیت الہی بھی زیادہ ہوتی ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, کائنات کے اندر سب سے زیادہ خشیت ان لوگوں کے پاس ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت سے نوازا ہے. اور کتنی بڑی بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر, عام آدمی پر نہیں, عبادت گزار پر اتنی ہے جس طرح چودہویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ اگر پیش کیے جائیں, کفضلی علی ادناکم, میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے, اس طرح ایک عالم کی فضیلت عابد اور زاہد پر ہے. انسانیت کو یہ ایک اور بڑا پیغام اللہ کے رسول نے دے دیا, عبادت کا مقام اپنی جگہ, ریاضت کی رعنائیاں اللہ کے ہاں قبولیت پاتی ہیں, یہ اپنی جگہ. لیکن جو علم والے کی شان ہے وہ عبادت گزار بھی اور زاہد بھی حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, لَأَنْ أُعَلَّمَ بَابٌ مِّنَ الْعِلْمِ فَأُعَلِّمُهُ مُسْلِمًا احب الی من ان تکون لی الدنیا کلها فی سبیل اللہ. پوری کائنات کا میں مالک بن جاؤں, پھر میں وہ پوری کائنات رب کی راہ میں صدقہ کر دوں, کتنا بڑا عمل ہے, کتنا بڑا یہ چیلنج ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں, اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں علم کا ایک باب سیکھوں جس سے میری آخرت بہتر ہو جائے, اور وہ باب میں کسی اور مسلمان کو بھی سکھا دوں. یہ اس پوری دنیا کا مالک بننا اور پھر وہ صدقہ کر دینے سے مجھے زیادہ عزیز ہے, مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے.